Çok zorluk çekeceksiniz. Çok defa maksadınızı da ifade edemeyeceksiniz. Her gelen şey, her hakim olan şey, Frenkçi adıyla kendi terminolojisiyle gelir. Kendi mukaddes şeyleriyle gelir. Kendi kıymet hükümleriyle beraber gelir. Her şey uzun zaman hüküm fermi olursa kıymet hükümleriyle beraber hüküm fermi olur. Bazı zaman olur ki bir kısım şeyler kıymet kazanır. Halk onlara değer verir. Onları büyük görür ve takdis ederler. Bazı kimselerin nazarında bazı zaman başka şeyler aynı kıymeti alır. Onlar hakkında aynı kıymet hükümlerine varırlar. İnsanların kanaatlarına göre, hayat anlayışlarına göre, duygu ve düşüncelerine göre, itikat ve izanlarına göre kıymet hükmü verecekleri şeyler de değişir. Müminin kıymet vereceği, değer vereceği şeyler başkalarının kıymet ve değer vereceği şeylerden çok başkadır. Müminin nazarında namaz mukaddestir, zekat mukaddestir, hac mukaddestir. Bu kelimeleri söylerken onun kafasında alabildiğine büyük mü büyük Allah'a kulluk canlanmaktadır. Müminin nazarında hac kelimesi çok büyük bir kelimedir. Çünkü bunun altında binlerce şairin ifası vardır. Bunun altında günahlardan arınma vardır. Arafat'a çıkma vardır. Kabe'de tevaf etme vardır. Mes'ada sa'y etme vardır. Mina'da ikamet etme vardır. Ve bunda dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret vardır. Onun köyünü görme ve gözden günahı silme vardır. Bütün hac kelimesi, hac sözü, lügat manasıyla bir kas manasını ifade etse bile bizim için kendi terminolojimizde bu kelimeyi takdis eder, alkışlar ve boynumuzu bükeriz bu kelimenin karşısında. Çünkü bu kelime tonlu bütün bu manaları havidir. Yine bizim terminolojimizde cihat kelimesi vardır. Cihat dinin neşir manasını ifade eder. Cihat Allah'ın anlatılması manasını ifade eder. Cihat müminleri kafirler karşısında zilletten kurtarma. Allah'ın izzetine temessük eden bu insanların aziz olmasını temin etme manasını ifade eder. Cihat mukaddes şeylerin faymal olmasına karşı Seddi Zülkarneyn gibi büyük bir taşidattır. Cihat Allah nazarında en mukaddes şeydir. Cihat eden o mevzuda uğraşırken şehit olur giderse, vücudundaki renkli suyu akıtır da Allah'ın huzuruna vasıl olursa, cennete girme manasını ifade eder. Binaenaleyh, bunun gibi dinimizde teker teker birer kelime, vaadizatında muhtevaları çok büyük ve derin ve köklü olan bu hakikatlerin takdis edilmesi, tazim edilmesi, dimağa ve şuura yerleştirilmesi İslami yapımız bakımından çok mühimdir. Şaire tazim derken şairin manası gönüllere yerleşmesi lazım. Kelimeleriyle, manasıyla onun nazarlarda ve kalplerde büyük görünmesi ve büyük kabul edilmesi lazım. Siz cihadın manasını, Allah'ın yüksek adının, yüce adının ufkunuzda bayraklaşması meselesini ifade eden cihadı evinizin içine aşılayabilmişseniz, çocuklarınızı bu duyguyla doldurmuş iseniz, onlar bununla dolup taşıyorlarsa, cihat dendiği zaman aşk-ı şevke gelecek ve bu mevzuda kendilerinden istenen şeyi yapacaklardır. Şu fuzun birbirine bağlı, bir diğerinin neticesi bir kısım mukaddimelerden sonra, benim asıl meselem, şairin insan nazarında, insan dimağında büyük olması, büyük görünmesi ve insanların bu şair uğruna seve seve hüznü can etmeleri, ruhlarını feda etmeleri. Eğer şairin Türkçe büyük bir mana ifade ettiği sözüyle ifade etmek istersem, Semti Harameyn'e gidecek olursanız, bir de muhakkak Bedir'i ziyaret ediniz. Mekke'den Medine'ye gelirken, Medine'den Mekke'ye giderken, yolun ortasında ve İslam'ın yolunun ortasında bir olma veya ölme işinin planı olan Bedir'e de muhakkak bir uğrayıverir. Bedir manasıyla da bir ay demekti. Bu iki kelime arasında ciddi bir tevafuk vardır. Orada yeniden insanlık öldükten sonra doğuluş doğuşunun, dirilişinin temel merasimi yapılıyordu. Bedir'de oluyordu bu. Ve bir ay gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ufkundan tülü ediveriyordu. Bedir'i ziyaret edin. Muhakkak ziyaretçiler sizi mini mini bir çocuğun başına götüreceklerdir. Mezarı da kendi gibi küçük size göstereceklerdir. İsterseniz, merak ederseniz sorunuz bu çocuk kimdir? Size diyeceklerdir ki, bu Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın kardeşi Ümeyr ibn-i Ebi Vakkas'tır. Ve yine size ilave edecekler, bu çocuk 8-10 yaşındaydı. Bu çocuk Bedir ashabına iştirak etmişti. Bu çocuk bu 250 kilometre mesafeyi kat edip buraya kadar gelmişti. Emsali çocuklar, bunlardan bir tanesi de Abdullah İbni Ömer'di. Bedir'e alınamadığım gün kadar üzüldüğüm, o kadar karanlık bir gece geçirdiğim, o kadar teessür içinde kıvrandığım ikinci bir gece olmadı. O gün ne kadar çırpınmıştım. Resul-i Ekrem Bedir'e girerken, cihada girerken beni de alsın diye. Boyumu küçük bulmuştu, beni almamıştı. Ama bu mini mini yavru beline kılıcı kuşatmıştı. Anası özene bezene beline kılıcını kuşatırken kılıcın ucu yerden sürünüyordu. Resul-i Ekrem'in karşısına geldiği zaman da parmaklarının ucuna dikiliyordu. Büyük görünsün de oraya gitsin. Cihat nazarında öyle büyümüştü. Kanın Allah uğrunda dökme o kadar büyümüştü. Uçup kanat çırpıp Cafer bin Ebi Talip gibi Allah'a yükselme nazarında o kadar büyümüştü ki hiçbir mane onun önüne geçemiyordu. O küçük kafasına nasıl sıkıştırmıştı bunları? Nasıl kavramıştı bu büyük manayı? Savaşmıştı. İslam o gün 3-4 tane şehit verdiyse bir tanesi bu küçük yavruydu. Başında durup ağlayan abisi, sen sana ne mutlu ki bedene ver Allah'a kavuştun. Kirlenmeden, dünyanın çirkefine girmeden Allah'a kavuştun diyordu. Size zahirler bunları anlatacaklardır. İsterse o mezar ona ait olsun, isterse olmasın. Tarihi bir hakikat, tarihi bir vak'a. Dimağına cihat şuurunun yerleştiği, cihadın kafasında büyüdüğü, bu şairin tepeden tırnağı onu yuttuğu, zatında küçük mini mini bir çocuk göreceksiniz. Fakat kavradığı manaların azametiyle meseleyi ele alacak olursanız, o çocuğun büyüklüğü karşısında yüzünüzü yerlere sürmeniz, küçülmeniz gerekecektir. Utanacaksınız. Yine hissimi ifade edemediğim, edemeyeceğim, böyle büyük bir mezar karşısında cidden saklanabilecek bir yer aradığımı hakikaten çok iyi hatırlıyorum. Duyacaksınız. Yolunuz uğrarsa Semt-i Harameyn'e Bedir'i ziyaret ediniz. O temel atma merasiminin yapıldığı yerde bir dolaşınız. Size anlatacakları hatıralarla sizi yaşadığınız karanlık dünyadan çok uzaklara götürecekler. O Ümeyr ibn Ebi Vakkas'ların alemine, yatağında döşeğin çarşafını yırtan Abdullah ibn Ömer'lerin alemine götürecekler. Onlarla beraber gezdiğinizi hissedeceksiniz. Bana öyle geliyor ki hareket planında dünyanın değişmesi bizim ruhi hayatımız, fikri hayatımız namına bize çok şey kazandıracaktır. Büyük görülmesini istediğiniz şeyleri neslinize büyük gösterirseniz, seve seve o nesil onun uğrunda ruhunu, canını, hayatını, dünyasını, dünya ve mafiyasını seve seve istihkar ettiğini göreceksiniz. Bütün zevk-ü sefayı, bütün saadet ve selameti ayağının altına aldığını, merdiven merdiven onların üstüne çıktığını, Resul-i Ekrem'in pak damenine dudağını koyduğunu, öptüğünü ve Allah'a yükseldiğini mücadele edeceksiniz. El verir ki şairi dimalarda tazim edersiniz. Bu bir vazifeniz olsun. Terbiye adına bir vazifeniz olsun. Kurtarmayı düşündüğünüz nesli kurtarma adına bir vazifeniz olsun. Şairi gönüllerinde büyütünüz. Terminolojimizi behemahal onlara telkin ediniz. Anlatınız, onlar da onu büyük görsünler. O zaman büyük millet olacaksınız. İslam'ı temsilen, Allah'a intisaben büyük millet olacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a yaklaşmanız cihetiyle büyük millet olacaksınız. Allah büyük milleti, büyük olma yolunda büyük ve aziz eylesin. Biz izzetine rızadideyiz. Onu seviyor, Rab olduğuna razı. Kur'an'ın kitabımız olduğuna razı ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberimiz, muktedai külümüz olduğuna razıyız. Cenab-ı Hak da bizden razı olsun, hoşnut olsun. Ela inne ehsenel kelamu ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم عباد الله Allah'ın kulları Ali'nin, Veli'nin, devlet reislerinin, ağaların, beylerin değil, o şeref size yeter. Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun. Ona karşı saygılı olun. Afaki ve enfüsi kanunlarından istifade edin. Daire-i kutsiyesine girin ve ona itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurbâ. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, Kur'an'ın tarif buyurduğu hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, biliyor ve binlerce tarraka ile mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, neslinizin kurtulması uğrunda, servetinizi yakın daireden başlayıp sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, kapalısından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, asırların anlayışının, telakkilerin, idarecilerin anlayışının, terbiyecilerin anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan Resul-i Ekrem'in yolunu, Kur'an'ın yolunu, sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni eman içinde yaşaya cennete dahil olasınız. Akimis salah, inne salate senha enil fahşâi vel münker, ve le zikrullâhi ekber, vallâhu ya'lemu mâ tesna'ûn, sadakallâhul azîm. İbadallah, Allah'ın kulları, Ali'nin, Veli'nin, devlet reislerinin, ağaların, beylerin değil, o şeref size yeter. Allah'ın kulları, İttakullâhe ve ati'ûh, Allah'tan çok korkun, ona karşı saygılı olun, afaki ve enfüsi kanunlarından istifade edin, daire-i kutsiyesine girin ve ona itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, Kur'an'ın tarif buyurduğu hayat tarzıyla,